SD har ju rivstartat i riksdagen med inte mindre än 40 motioner inom olika områden. Jag fäster mig särskilt vid en motion skriven av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström om politisk tv-reklam. Innebörden av denna SD-motion är att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier. Som ansvarig utgivare för politisk tv-reklam ska vara en av avsändaren, det politiska partiet utsedd företrädare. Behovet är uppenbart av att tv-rutan får fram något bortom PK-redaktörernas kontroll. Tänk om Sverigedemokraterna kunde fritt få disponera till exempel en kvart varje vecka i rikstäckande television. Från SDs sida är kanske det här främst tänkt som att kunna förmedla partiinformation. Men skulle ett sånt här program bli verklighet, då borde man, tycker jag, gripa tillfället att försöka presentera en motbild till den grova propaganda som varje dag öses över oss i massmedia. I denna fredagsfilm ska jag ta upp bara tre exempel. 1. En Newsmail-artikel. 2. Ett radioprat. 3. Ett nyhetsinslag i regional-tv. På Newsmail hade den 28 oktober en före detta polisintendent, Erik Rönnegård, en artikel om så kallade hatbrott. Han skrev: några allvarliga rasistiska våldsbrott hade bidragit till att medvetandegöra både allmänhet, media och poliser, exempelvis bilbomben som skadade två poliser i Malmö och polismorden i Malexander, bägge i maj 1999. Morden i Malexander 1999 var alltså utslag av rasism. Det uttalandet är ju ägnat att sätta myror i huvudet på i varje fall mig. Mördaren var Jackie Arklöv, som själv erkänt att det var han som höll i pistolen och tryckte av på nära håll. Det var fråga om rena avrättningar. Jackie Arklöv är född i Afrika. Han kom till Sverige som adoptivbarn vid 3 års ålder. Mordoffren var vita. Om detta klassas som ett rasistiskt våldsbrott så borde ju saken vara klar. Det rör sig om vad man på PK-itiska brukar kalla omvänd rasism. Detta är dock inte vad Rönnegård menar. Polisintendenten tar fasta på att Arklöv kallade sig själv nazist. På så vis kan denne mörkhyades avrättning av två vita klassas som rasism i den gängse PK-betydelsen, där bara vita kan vara gärningsmän. Förvisso ett trolleritrick med en viktig politisk poäng. Genom att sedan klumpa ihop denna våldsfigur med demokratiska invandringskritiker kan skulden för Alexandermorden placeras i knät på Sverigedemokraterna. Hade SDs kriminalpolitik fått råda skulle i själva verket dessa två polismord aldrig ha inträffat. Då skulle Arklöv ha fått stanna kvar i Bosnien, där han var dömd för krigsförbrytelser under sin tid som legosoldat i Jugoslavienkriget på 90-talet. Svenska myndigheter trixade hem Arklöv, fixade en ny rättegång där han blev frikänd, tillerkändes skadestånd och sattes på fri fot, varpå han kunde fortsätta sin våldskarriär. Svante Weyler är bokförläggare, journalist och kulturskribent. I en krönika i söndagens Godmorgon Världen i P1 jämförde han de svenskar som utvandrat till USA på 1800- och 1900-talet med dagens invandring till Sverige. Så här lät Weyler i sitt radioinslag. Jag har ingen aning om hur väl farbror Edvins familj var integrerad i det amerikanska samhället. Svenskarna höll ihop, de kanske till och med höll sig för sig själva, envisades med att vara svenskar. Vår utvandrarhjältinna Kristina från Duvemåla är ju själva inkarnationen av ointegrerad invandrare. Det har blivit så enkelt att säga att integrationen av invandrare i Sverige är ett problem. Det är inte bara ur munnen på Sverigedemokrater som det slinker ut. Och inte bara här. I Tyskland har just förbundskansler Merkel förklarat integrationen för misslyckad. Multikulti är ett fiasko, sa hon. Och hur man än vill tolka det märkliga uttalandet så passar det in i den envisa kören. Det funkar inte att flytta folk. Webbsidan Politiskt Inkorrekt konstaterar att Svante Weyler jämför äpplen med päron. Det står ingenting i historieböckerna om svenska upplopp i Minnesota, där de blonda bönderna kastade sten på polis och brandkår, hur de krigade mot amerikanerna och ställde diverse krav på staten i form av särlagstiftning och andra förmåner. Eftersom Weyler jobbar inom kultursvängen och är politiskt korrekt, så är det inte så noga med fakta. Han drar avslutningsvis till med följande påstående. En absolut majoritet av invandrare i Sverige kan försörja sig och oss. I vanlig ordning klumpar Weyler ihop invandrare och invandrare. Hans påstående stämmer möjligtvis till en del beträffande de som invandrat till Sverige för många år sedan från andra europeiska länder, men knappast den aktuella massinvandringen från MENA-länderna. Redan på 1970-talet inträffade en brytpunkt. Se vidare vitboken. Notera för övrigt Weylers raljerande här. Svenskarna höll ihop, de kanske till och med höll sig för sig själva, envisades med att vara svenskar. Uppenbarligen så tycker Weyler att detta var naturligt och helt okej. Men hur låter det om vi svenskar idag håller fast vid en föreställning om att vi finns? Jo, då kan det klassas som nästintill kriminellt. Det har vi statsministerord på. Jag vill gärna påpeka att det som lever på att driva upp ett vi-och-dom-tänkande inte bör bli förvånade. SVTs regionalnyheter Gävle Dala hade den 31 oktober ett inslag som väl närmast vetter åt lyteskomiken, även om det inte var menat så. Det sändes på fullaste allvar och dessvärre så fruktar jag att hjärntvätten av tv-tittare nu gått så långt att alla inte genomskådar motsägelserna i inslaget. Inslaget var i själva verket mer skrämmande än komiskt. Här visades i full offentlighet hur en elev lärt sig att rapa upp inlärda tomma fraser, helt i avsaknad av innehåll. Han var programmerad att återge det laddade ord som någon hade matat in i honom. Fanns de verkligen? Koncentrationslägren under andra världskriget har varit ifrågasatta och nu i moderna tider sprids också vågor av främlingsfientliga åsikter. Därför arrangeras nu en föreläsning på Kosmos i Borlänge mot rasism och oliktänkande. Jag vill väcka dels debatt men också få åhörarna att få en annan syn på främlingsfientlighet. Att folk ska få en helt annan empati för andra. Nu lever vi i ett Sverige som kanske generaliserar för mycket. Och ja, som drar egna slutsatser. Och jag tycker att man behöver lite mer kött på benen innan man uttalar sig om sådana saker. Föreläsningen är ett samarbete mellan ABF och Talarforum. Och föreläsare är Emmerich Roth som själv överlevt nazisternas koncentrationsläger. Jag tycker att man ska tänka före innan man säger någonting. Beträffande just det där sista så har väl den unge mannen en poäng. Vad jag skulle vilja råda både honom och många andra är att tänka efter. Kan det vara möjligt att kritisera den förda invandringspolitiken i Sverige år 2010 utan att detta ofrånkomligen måste mynna ut i nya koncentrationsläger? Och det där med egna slutsatser. Är det inte åtminstone officiellt en målsättning för den svenska skolan att eleverna ska bli självständigt tänkande individer? Eller var det så att man faktiskt ordagrant menade vad man sa i reportaget om oliktänkande? En föreläsning på Kosmos i Borlänge mot rasism och oliktänkande.